اوام با در کوتن اوال ایران خط کامیلا اوام با در کوتن باشا تیگیشتم افرتا کام ببا بوشوی نسرکی که خط کامیلا بیم بلای که ام زنگ کوتای پیدت ساشا بلین بیت هر چونیک بیت کتایی پیده هینم تکایم اتمنم پیبکا بله تگیشتم باشا عزیزم استا بگره و شوی نسره چکا بله بابروین بطاوان خاتو کاملا ساشا Hey, hey, hey, hey, hey. مجرد بن. زواني وانيا ليت زونا كتوز لقال من بي ها وتتسي وستا خاتو كاملة اي بي ميشك بعد اسبيب كي زور بسوچی خاتو کاملات که هل سوا ای تو هل سا لم شوانه دگره موا کمانگ بتواوی لدرویا ترسناک دای کورینا ایم دروی آمین تو تو حالت باشه تیتر نبی بمشی و یکو تایی بی چین هنان استالیرا سوند خم کوا امزارا ام د زنفریتانه لنا وبم ای مده به بو همیشه سر بکوین بو همومن برګری بکاین هر بویا پی وست همومن برګری بکاین همو تان لګل منن زور باشا نصر خوبن اما کشتی چی میکنیش یا دبی اهم بن زور باشا بهیرش بکن اوه نخیر هر اسلاب واسن براستی کم یک بیزارم اگر هیچی شد یه وره یار با تیما بدم اوه چم بیزار بانده کهی بهر حالی او رنشان دل یشی باش نیا ویلی ایمه کردو لیره تاور بان بین چی روی داوا؟ چی بوا؟ ای سیری ایمه بکن همو یک که ابو ابن که کاری زن که خاتون ام شوینه زور مترسی داره بایه باشتر و ابتین زور و اولیره نوستین باشا یا او نمویا تو دلنیای؟ امانه عشرتی حنانن هرگیز آزاری خلق نادن کمالگاه چی آسی خوازن وتم تو دلنیای؟ من بروه بمناكم بأساني دتواني خسيان لقلبكي خريكة تجمندقا دي خيراكم برقري لغوت عمكن سابوري تكايا يارمتين بدا تو عرصات بيهن تي منيش تاوريان كان تانزيق دمنو انزا تقب كان كلاب كلاب لما كبينا داروا تكالا سرخوبا بيملي بزام سيبوا زوكا اما ببالين باشا تيجيشتم اما دبن يفتا اوه جين تكه بوستن تكه تانگه دکم بوستن همو تان بخیر ای بوستن تكه تانگه دکم بوستن پمبله تو کی بوسی عشیره حنان لیره بن هر چند ایمه نمانده زانی بلام داوی لی بردن دکین نخیر تکایه لبیری که بلام پیم بله ایو ایمه بچه تیگه ایشتی بون بوسی هرشتان کرده سرمان اما پیاوکانی شاری نیون چی شاری نیو اوان گروپ یچی ترسناکن هرشیان کرده سرگونده کمان امیری چی خیره و سیریان پیا امیری میکانی چی هموش تیگویران دکنو و هر وها خلک کش درفینن گورم، دکری اوان باندی چطا نهینی کام بن؟ باشا تیگه ایشتم خاتو کامیلا، پیشترنم بیستوا، پیم بله شاری نیو چیا؟ اما شارکه یانا بگویری قصه خلق بیستو مکده کبیت روشالاتی دور هر چنده، هیچ کسیگ اوی نبینی وا بلام ایبو چی خلق درفینن؟ من اجنا زانم تنها یک شد دزانم اویا که خلق درفینن بو فروشتن یان دیان بن بو خیزانه کانیان هر وها اگر پیشت کاری بکین اوادت کجن و هیرشیان کردو تا سرگونده چی زور بیکو لگل سر کرده ازایا کانی عشیرتی هنان بردوام شر من کردو و برگری من لشارکان من کردو هر چنده روحي قوري باوكم يونجين حنان لم شردا مرت كارساتي چي دلتا زينة قواتا تولا شويني باوكت بيقري لشعركة دكي قواتا ايوه ببهيس او كاريك دشي ستاكان دوستهن بلام سر كردا اگر يارمت يان ندين ايما بوغلاتا كي خو معدبين ما عشتر مزعري بالي اما راستا خاتو كاميلا اگر رقمان پيب دي دمانيو يارمت دام دينو شرطان بوبكين دل خوشم به بیستنی اموشانه هر چون یک بیت بلام اما شری ایمه یا هر وها ایمه بیت شویگ نمانه و خلچی در بخینه نو مترسیه و لحستی زنابت تیدگم بلام اما تنها چشی تو نیا اگر پاشی اما هزکانی ازاته بیت او کاتی دلنیا با او کاته دا بیت چشی همو هر مکان و نتوانیم برنگاریم ببینه و چون که امانه دستو کمالای چی زور درندن اگر زنگاورکانی ایمه لگل پیاوکانی ایوه یک بگرین اواده بم با زنگاوری آزا تکایا خاتون ریگه ما پیب دام بالم شر یارمتی تان بدین دبید لگل خلکه کم بدویم تکایا دتوانی هنده کاتم بدیتی؟ باشا تیگه ایشتم خاتون چما بسته کتیا؟ بیر لقبول کردنی یارمتی کنده کموا بلام اوان لهمان زوری کشتی زکانیان هیا پیمو ایل دستی اوانن پینا دسو هیچ تی در باری شهری نیو بزانن پاشان اگر ام امیر گوره بکار بهینین لوانه بتوانین بیان بزینین بلام خاتون بریارم دا بو همیشه بروان پیبکم تیگه ایشتم ایمش هاو کارید دکین لگل تو دزنجین سپاسد دکم تو بروایم پیدا کی؟ بیگومان بلی لم بیابانه وشکه دا بلی وایا اگر بکری دمیوی بیگرین مو شارکه من او سر کرده حوزکه انا تو چون بیرده کی توا من بیر لی امیر میکانی چکنده کمو نک خاتو کامیلا امیر میکانیکی کان لام گرینگ ترا ای برز مرسنای بوسی سو هر گلاوی باسی سی دکه من سو هر لگراوم ای تی گیشتم تو اوت خوش دیوی تو زور بی قیمتی تنها ساور رفکا لگل زوم ساور ریکا بچو تو سلامتی ایم بریار من دابیه که و زنگ بکین هر بویا با ایو ببینین لدورو بری گوندی حنان براست اماش تیه چی زور باشا تو او همو کاتا سیری مانگ دکیت؟ و دیارا حزل مانگ دکیت؟ بله مانگ لبیابان زور جوانا هر بویا حز دکم همیشه سیری بکم براست منش حزی پیدا کم باشا پیم بله دتوانی هندشتم در باره شارکت بو باز بکیت؟ بله لشارکه من رو بارکان به نو چلگکان داته دا پرن داره چی زوری لیا و پرا لبینایی برز هر و هر شمنده فرکان لشاره چی تروا بو شاره چی تر دا چن شمنده فر چیا؟ وکو امبله ملمینه یا بو گواسنه و بکرده و به هزی مچینه به یک در خلکه چی زور دا گوازه توا هزی مچینه؟ هزی مچینه شته چی ترسناکا؟ چون که زور کس هن بخرابی بکاری دهنن تو گوتت ناو جینا خلچی ایو دیاوازن لگل دزکان اون ده بسا دبی بیانی زو هستین باش شو شد من دبی بروم بخوام اما لادیا دتوانی لادی حنا ببینین اما خرابا بلی راز دکی دزکان وان لیکردوا خاتو کاملا ام لاده ده هاتیان لچه دزدکوید بهوی بازرگانی ام زویه دولمن ده چون که رجحالات و رجعاوی بیابان بیگ دگه اینه کوایا او سامانه ایو کوی دکنوا امانجی دزکانا خاتو کاملا بسلامتی گرام اوا چی روی داوا زور خمبر دیارن امکاته تن باش هزی مچینا شته چی ترسناکا لأستا بدوا ولا قال أم خلكها وبيمانين أم أنا خلك أنا كن أتواني متواني بيدوش منا كان من ببزينين يار متيم لما نور قرتوات كايا هموتان تيبقن تكايا متمانا بيبقن خاتو كاملا اقر تواب لي مت باورت بيدا كام ساشا بلي وكوي ساشا وتي منيش باورت بيدا كام خاتو كاملا ساشا سباس الدكام خاتو كاملا بخير بيتوا اه ساشا تكايا جوريان بو اما دبكا بلي اوه چیه؟ اوه، اما ساشایا، او کار بو من دکات دایکو بابا چی او براون بو شهر نیو لبی بند کراون شهر نیو ساشا براسی زور باشا اگر دب گود دب جین اوه دتوانم دستو خاصا کنم درش کنم سایم بوی ای اوانده من لیتیه دگم دجمنه کان تنها لرگه تاریمه درده کون. کواتا اوانده من لیتیه دگم دجمنه کان تنها لرگه تاریمه درده کون. کواتا دبی هیل شن نور سر یگای تاری میل دابنین پیم بلی اگر اوان هم بر بستکانیان بری اگر هیرشیان کرد اوان به هوی توپکانی کشتی کوا توپکان دبی لکوتایی دا بکار بهندرین سون که پیویس من پیان دبی لوانه دجمن بخیرایشی زور بزولی پیویس من بخلچی گندکی و پاشان بلام اوان زور خیراو بتوانن شمشیر و تیر نتوانی برن بریان بوسته برز مرسنی دتوانی فرمان بکید که چون چکا کانتان بکار بهنین بخوش عالی اوان زور باشا بیانی همویان تعقید کهی نوا سکای واب زانم خوش حالی بلان بمزوانه تنها دبینی توا ایه اما شتیشی بیششی منش دمیوت ببن بسک استاشی جوازیه کدنیا مبست سلما اما دبن جا بگرن هموتان دکم بسن بشیکو ارچی خوتان پیدا سپیرم دسته یکم و دسته دوم ایو دجی هرشی دجمن بوستن ایو پشت بطلو برگری شار ایو دبستن هر وها دسته سیم ایوش دبی پیاوکن فیرکن که چون سک بکارده هنن ایساب زولین فرمان تکرم رقع كتشول كان زر باشا اواني دوي او باباشي دستان راقرن بيتقينن زر باشا كسي دوم يوي ورا الشرم مكا وي باب كورنينا اما شتيكا لروج اوا بي دا قلت لي هنري الشر اما سر سر هنرا سر كرديتي بهيدا هروها شر كيريكي سر سام كرا بلام اما كمك بيزار كرا هو انده بسا تو باشی شتکان باشی بری و ناتسن خیر اکو وری وری گرا باشو بساوان خاتون دمی که بدوی تو داده گرم چی اشتگ روی داوا شرک خریکا دست پیدا کاد بله رازده که ام امیرانه و بکردیم بو جنگ بداخوا دبی بوتل خوش کردن و پیداوستی کانی خلق بکر بین جورج براکم استاد دبی چی بکم حنان خوی بو جنگ آماده دکرد. نم ده توانی تنها کسیگ من خوام لجگه سلامت بشارموا. لعلقی ده هاتو ده چاوری کتایی بندی رگ رکم بند.